أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد. در آیات گذشته و آغاز این سوره مبارکه عرض کردیم که بعد از این که در این سوره اثبات موضوع قیامت است، خداوند تعالی 5 نمونه از عذاب به صورت مختصر 5 نمونه ذکر می فرماید. نمونه های تخویف دنیوی هستند و نمونه های عذاب الهی هستند. نمونه اول متعلق به قوم لوط بود. الله تعالی بیان فرمود که ما برای همه اونها سنگریزه هایی که به شکل عذاب بودن تعیین کردیم و فرستادیم و اونها را هلاک و نابود کردیم. این نمونه دوم هست. وفی موسی، از نظر ترکیب این فی موسی بر ترکنا هست. و ترکنا فیها آیتا و ترکنا فی موسی. همچنین ما در واقعه موسی و جریان موسی هم آیه و درس و عبرتی گذاشتیم. اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین، زمانی که ما فرستادیم موسی را به سوی فرعون با سلطان مبین، یعنی با معجزات ظاهر، با معجزات آشکار. موسی علیه الصلاه و السلام با چنین معجزاتی پیش فرعون رفت که هیچ جای انکار نبود، ولی فرعون اناد کرد، فرعون زد کرد. قرآن تعبیر می فرماید فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. تولی به معنای رویگردانی، اعراض. فرعون رویگردانی کرد، فرعون سرپیچی کرد به رکنی با تمام ارکان سلطنتش، با همه نیروهای نظامی و انتظامیش، با همه ملع و درباریانش. و به موسی علیه الصلاه و السلام چه تهمتی زدن، چه گفتند؟ و قال ساحر او مجنون، گفت این جادوگر هست یا دیوانه هست. خب جادوگر چیز دیگه هست، دیوانه چیز دیگه هست. اینها با هم دیگر همخوانی ندارند. جادوگر کسی که باشد از نظر عقلی به کمال رسیده، خیلی خونده، درس خونده، و اگر دیوانه باشد که جادوگری بلد نیست، چرا فرعون دو چیز متناقض میگه؟ دو تا جمله و دو صفت ناروا به موسی نسبت میده، اما این دو صفت با هم متناقضند. مفسرین میفرمایند زمانی که فرعون معجزات را دید، معجزات موسی علیه السلام را دید، اون زمان متحیر شد، اون زمان گفت ساحر، جادوگر. اما زمانی که موسی علیه السلام درباره خدای عزوجل و درباره قیامت صحبت کرد، درباره توحید و درباره قیامت، موسی گفت من رب العالمین فرستاده، گفت قال و ما رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسی وقتی که از الله تعریف کرد که چه ذاتی هست و از قیامت و از عذاب در قیامت ذکر کرد، اینا در عقل ناقص فرعون نگنجید. فرعون اینها را درک نکرد، متوجه نشد، لذا در این هنگام به موسی گفت مجنون، تو دیوانه ای. خودش دیوانه بود، نمیفهمید، درک نمیکرد یعنی چه، لذا به موسی گفت مجنون. بنابراین پس ساحر در یک زمان گفت در زمان مشاهده معجزات، و مجنون در یک زمان دیگه گفت، زمانی که موسی علیه السلام تشریح کرد برای او هم مبدع را، هم معاد را، هم توحید و یکتا پرستی را و هم قیامت را. به هر حال فرعون وقتی که موسی را متهم کرد، به موسی علیه السلام بد و بیراه گفت، الله نتیجه اناد فرعون را اینجا میگه، خلاصه هست. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. الله می فرماید ما او را مؤاخذه کردیم همراه با لشکریانش، و جنوده مع جنوده، همراه با لشکریانش ما اونها را مؤاخذه کردیم. فنبذناهم في اليم، این کیفیت اخذ است، چگونه مؤاخذه کردیم؟ همه را انداختیم تو دریا. مردم معمولا اشغال ها را میبرن تو دریا میریزن، چیزهایی که درد نخور باشن، فاضل ابها را باز میکنن به دریا. لذا منظور اینه الله عز و جل میفرمه این اشغال ها را تو دریا انداختیم، اینا ارزش ندارن. هر چقدر حکومت داشته باشد وقتی که خدا را قبول نداره، دین نداره، ایمان نداره. لذا الله میفرمه فنبذناهم فی الیم، ما اونها را انداختیم در دریا، و هو ملیم، و اون سزاوار ملامت بود، سزاوار سرزنش بود. ملیم یعنی حقدار سرزنش و ملامت بود، لایق ملامت بود، باید همینطور میشد، حقش بود. پس این نمونه دوم از تخویف، الله عز و جل در این نمونه هم اثبات فرمود که هر کسی که با بندگان ما، با اهل حق، در مقابل اهل حق بیستد، نتیجهش اینه. و نمونه سوم، و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، همچنین ترکنا آیتا فی عاد میشه. ما در قوم عاد هم یک نشانی گذاشتیم، یک آیه و یک درس عبرت. زمانی که ما فرستادیم بر آنان الریح العقیم، باد و طوفان نازا را، عقیم نازا، بعضی بادها هستن که فایده دارن برای ما، این باد بی فایده بود، بی فایده بماند که هلاک کننده بود. بعضی وقت باد می وزد، نسیم خوبی می وزد، ابرها را با خودش میاره، کلی برای منطقه باران و رحمت و خیر و برکت داره. اون باد نازا نیست، اون باد بی فایده نیست. اما این باد هیچ فایده ای نداشت. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، الله این باد را وقتی که به وزیدن داد، بر اونها وزید 7 شب و 8 روز، سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، پیاپی اینا را ریشکن کرد. فتر القوم فیها صرعا، این قوم تنومند عاد مردان نیرومند عاد مثل تنه درخت خرما الله می فرمد افتاده بودند. فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه، نخلی که سر به فلک کشیده باشد و بیفتد روی زمین، نخل زیباییش در چی هست؟ در ایستادن است، نه در افتادن. لذا الله می فرماید که ما چنان بادی بر این قومی که این قوم توحید را و قیامت را انکار کرد ما آوردیم و وزیدیم. ما تذر من شیء اتت علیه، الله می فرماید این باد بر هیچ چیزی نمی وزید، هیچ چیزی را ترک نمی کرد، الا جعلته کالرمیم، مگر او را قرار می ده مثل رمیم. رمیم خاکستر، چیزی که خورد خورد شده باشد، هر چیزی را که این باد می وزید اون را تبدیل به خاکستر می کرد، اون را تبدیل به چیزی می کرد که کلن پودر شده. این وضعیت قوم عاد بود، این نمونه سوم و نمونه چهارم تخویف دنیوی. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، همچنین در قوم ثمود آیه هست، درس عبرت است، زمانی که به آنها گفته شد از جانب پیغمبر خدا حضرت صالح گفته شد، تمتعوا ای قوم بهره بگیرید، ای قوم استفاده کنید از این دنیا تا مدتی، تا مدتی شما هستید، بعد از شما که ایمان نمی آورید میخواید تا کی تو این دنیا بمانید، تا کی غافل بمانید، تا مدتی، لذا برای آخرتتون فکری بردارید. اون قوم متوجه نشد. الله می فرماید فعتوا عن امر ربهم، سرکشی کردن، تمرد کردن از امر پروردگار، گوش به حرف ندادند. الله می فرماید فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، این نتیجه عناد است، نتیجه سرکشی است. صاعقه از آسمان آمد، صاعقه آتشی را میگویند که همراه با خودش، چون در بعضی آیات شریفه میآید صیحه، صیحه فریاد را میگویند، فریاد و جیغی که جبرئیل امین اون را سر داد که گوشها را پاره می کرد و جگرها را پاره می کرد. لذا مفسرین نوشتند هر دو عذاب برشون آمد، از یک طرف آتش آمد و از یک طرف اون صدای مهیب. و هم ینظرون، آنها نگاه می کردن، خودشون با چشمان خودشون مشاهده می کردن. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرين، اینا حتی نتوانستن بلند بشن، وما استطاعوا من قیام، قیام نتونستن بکنن، نتونستن بیستند، وما كانوا منتصرين، انتقام گیرندگان هم نبودند، اینها را خدا هلاک کرد، نابود کرد، از بین رفت. لذا اینا همه اقوامی الله داره ذکر می فرماید، در سوره های دیگر به تفصیل واقعشون آمده که اونها چی گفتن، پیامبران چی گفت، اینها چطور پیامبران را اذیت کردند. اینجا خداوند به صورت نمونه ذکر می فرماید. لذا آخرین نمونه، نمونه قوم نوح است. الله می فرماید و قوم نوح من قبل، ای اهلکنا قوم نوح من قبل، ما قبل از همه اینها، چون نوح علیه السلام قبل از اینها بود، قبل از عاد بود، قبل از ثمود بود، قبل از فرعون بود، قبل از همه اینها ما هلاک کردیم قوم نوح را. سبب هلاکت چی بود؟ انهم کانوا قوما فاسقین، الله می فرماید اینها قوم فاسقی بودن، مشرک بودن، فسق و فجور کردند، لذا به عذاب خدا گرفتار شد. لذا این پنج قوم بود که بیشتر خدای عزوجل در این سوره ها، در سوره قمر هم می آید همین پنج قوم را ذکر می فرماید، اما در هر سوره مطابق شرایط و تعبیرهای همون سوره الله تعالی احوال اینها را بیان می فرماید. لذا بعد از اینکه اینها نمونه های تخویف دنیاوی بودند، الله تعالی دلیل دیگری برای اثبات قیامت بیان می فرما. این دلیل عقلی است، یعنی چیزی است که عقل را بکار ببریم می فهمیم که قیامتی هست. الله می فرماید و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون، ما آسمان را بنا کردیم با قدرت خودمون، به ایدن با قدرت و نیرو، و انا لموسعون، ما قدرتمون بسیار وسیع هست. لموسعون را تفسیر مدارک نوشته لقادرون، منظور قدرت ما وسیع هست، قدرت ما زیاده. آسمان را با این وسعت با این پهنایی خدا درست میکنه، انسان چیه که انسان را نتوند دوباره خلقش بکنه، دوباره زندهش بکنه. والارض فرشناها، زمین را ما فرش کردیم، فنعم الماهدون، ما بهترین فرش کننده هستیم، چه فرش خوبی برای شما. و من کل شیء خلقنا زوجین، الله می فرماید از هر چیز ما آفریدیم زوجین. زوجین معنی نیست دوتا، بلکه زوجین کنایه از تنوع است، یعنی متنوع. من کل شیء خلقنا اصناف ذات عدد فوق الواحد، تفسیر مزاری گفته یعنی اصناف مختلف، بیشتر از یک نوع، بعضی ها دو نوع، بعضی ها سه نوع، بعضی ها چهار نوع، متنوع آفریدیم، رنگ به رنگ آفریدیم، جور جور آفریدیم. لعلکم تذکرون، این حکمت مصنوعات است، اینها را که الله آفریده به خاطر چی؟ شاید شما پند بگیرید، شاید شما بفهمید که ذاتی که این همه زیبایی ها، این همه تنوعات را آفریده، این ذات چه ذات قدرتمندی هست، مثل او اصلا نیست. ففروا الى الله، بعد از این دلائل توحید خداوند ما را دعوت میده به سوی خودش، ای بندگان من، ففروا، فرار به معنی سرعت، شتابیدن، بشتابید به سوی خدا، فرار کنید به سوی الله بروید. ففروا الی الله، فرار از چی؟ تفسیر نسفی نوشته فرار ای من الشرک الی الایمان بالله، از شرک فرار کن بسوی ایمان برو. و من طاعت الشیطان الى طاعت الرحمن، از طاعت شیطان فرار کن، از طاعت نفس و هوای نفس فرار کن، برو بسوی طاعت الرحمن. ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین، همانا من محمد برای شما از خدا، از جانب خدا ترساننده آشکاری هستم، من شما را از عذاب خدا می ترسانم. و بالخصوص این یکی را نکنید، این گناه را. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، شما قرار ندهید همراه با الله معبود دیگر، در کنار الله کسی دیگر را عبادت نکنید، از کسی شما طلب نکنید، کسی را به عنوان فریاد رس، حاجت روا، مشکل گشا نخانید. ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین، من محمد برای شما از جانب الله ترساننده آشکار هستم، شما را از عذاب الهی بیم میدهم و میترسم. الله عز و جل میفرماید که همه انبیا که این دعوت را آوردند، پیروانی اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر و مجنون، یعنی حرف تمام امتهای گمراه مثل هم است. کذالک ما اتى الذین من قبلهم، همچنین نیامدند کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی اقوام گذشته، مشرکان گذشته، نیامدن پیش آنان هیچ رسولی، هیچ پیامبری نیامد، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر گفتند یا دیوانه گفتند. حال الله عز و جل می فرماید اینها اینقدر حرف تمام گمراهان با هم نزدیکه که اتواصو به، آیا هم دیگر را وصیت کردن به این چیز؟ آیا برای نسلهای بعدیشون وصیت کردن که هر پیغمبری آمد شما هم بگید ساحر و مجنون؟ اتواصو به؟ این آیه مثل اون آیه سوره بقره میماند که الله تعالی اونجا میفرماید کذالک قال الذین من قبلهم تشابهت قلوبهم، همچنین گفت کسانی که قبل از اینها بودن دلهایشون مشابه هم است. از نظر چی؟ از نظر اناد، از نظر انکار. لذا الله میفرماید آیا مشرکان گذشته مشرکان فعلی را وصیت کردن که اینا مثل هم با انبیاء مبارزه می کنند؟ بل هم قوم طاغون. علت اصلی و اشتراک اصلی اینه که اینها قوم طغیانگر و سرکشند. پیشینیان هم طاغون بودن، اینها هم طاغونند، اینها هم طغیان می کنند. لذا الان از اینجا به بعد الله عز و جل پیامبرش را محبوبش را تسلی میده شما کارت را بکن، تبلیغت را بکن، نگران نباش. فتول عنهم، از آنان اعراض کن بعد از اینکه تبلیغ کردی، از آنان روی گردانی کن. فما انت بملوم، شما نیستید ملامت شده، قابل ملامت شما کارتون را میکنی. و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، ای پیامبر من، ای حبیب من، شما تذکر بده، پند بده این قوم را. فان الذکر، همانا پند فایده میبخشد به مؤمنین. این جمله جمله زرینی هست، پند مؤمنین را فایده میبخشد. واقعا هر وقتی که ما هر چی که پند و اندرز، بالخصوص پند و اندرزهای الهی که قرآن است و انبیا که احادیث هستند، اینا را هر چی گوش کنیم بیشتر نفع میبریم، بیشتر برای ما فایده میاد، تقوای ما بهتر میشه، ایمان و اعتقاد و باور ما بیشتر میشه. و ما خلقت الجن، خب علت این همه آنچه که گذشت، این همه انبیا فرستاده شد چی بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. الله می فرماید من جن و انس را خلق نکردم، نیافریدم مگر برای این منزل که فقط مرا عبادت کنند. الا ليعبدون، ای الا ليوحدوني. ابن عباس میگه یعبدون به معنی توحید فی العبادت، یعنی در عبادت من کسی را شریک نگیرند. و خدای عزوجل هیچ نفعی از پیدایش و از خلقت انسان ها ندارد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. الله میخواد جود بکنه، سخا بکنه. لذا الله میفرمه ما اريد منهم من رزق، من اراده ندارم از بندگان خودم هیچ نوع رزقی را، یعنی هیچ نوع عطایی را به من چیزی ببخشند. و ما اريد ان يطعمون، من نمیخوام از آنها که مرا بخورانند، مرا طعام بدن. یطعمون را بعضی گفتن ان يطعموا عبیدی، بندگان مرا غذا بدن، بندگان مرا خوراک بدن. نه، من خودم همه بندگانم را میدم، اونها کارشون را بکنن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بدون شک الله هست و است رزاق، او هست بندگان را، تمام بندگان را به کثرت و به فراوانی رزق میده. ذو القوة المتين، اون ذات هست ذاتی که دارای قوت متین است، دارای قدرت مستحکم است و رزقش هم هیچ کم نمیشه. سبحان الله. مردم این جمعیتی که الان است، اگر این جمعیت 200 سال پیش می بود حتما اون زمان مردمان می گفته همه از گرسنگی می میرن. اما هر چی که جمعیت بیشتر میشه، الله عز و جل بیشتر میده، امکانات بهتر میشه، سفره‌ها رنگین تر میشه، ساختمان‌ها جدید تر میشه، ماشین‌ها مدل بالاتر میشه، انسان‌ها پیشرفته تر میشن. معلوم میشه الله عز و جل هر انسانی را، هر نسلی را به اندازهش داره میده، ولی انسان دست پاچه است، میگه که فرزند کمتر زندگی بهتر، و اگر زیاد باشیم آبها تمام میشه، ذخایر تمام میشه، نان نداریم، جا نداریم، مسکن نداریم. ببینید الله عزوجل رزاقیت خودش را نشان میده. هرچی بیشتر میشه، هرچی جمعیت بیشتر میشه. الان پدران ما مثل ما میخوردند در حالی که اون زمان جمعیت خیلی کمتر بود در 100 سال پیش. آبا و اجداد ما اونا شاید یک سالشون به اندازه یک ماه ما نیست. اون اندازه که ما تو یک ماه استفاده میکنیم از نعمت الله، اونها تو یک سال استفاده نمیکردن در حالی که جمعیت اونها کمتر بود 100 سال پیش. ولی الله هست رزق میده، هر چی که بیشتر باشه بیشتر. ان الله هو الرزاق و دارای قوت بسیار مستحکم است. فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. بعد از اینکه نمونه تخویف هم گفته شد، دلیل عقلی هم گفته شد، هدف آفرینش هم گفته شد، حال الله عزوجل بیم میدهد، تخویف دنیوی بیان میکند برای مخاطبان قرآن، برای قریش مکه، کسانی که این همه دلایل به خاطر اونها گفته میشه، بعضی اونها متذکر نمیشوند. الله میفرماید همانا برای کسانی که ظلم کردند، ظلم یعنی شرک و کفر، قریش مکه، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، برای اینها هم سهمیه ای هست، نوبتی هست مثل نوبت اصحابشان، هم کیش ها و هم مذهبانشان، مشرکان قبلی. ببین اصل ذنوب میگویند دلو بزرگ را، دلوی که از چاه آب میکشه، شاید یک دل یک حوضه را پر میکنه. اون زمان که مردم با عسر و با سختی زندگی میکردن، این دلو نوبتی بود، یک ساعت مال یکی بود، یک ساعت مال یکی بود. حال اینها را خدا میفرماید برای مشرکین مکه ذنوب هست، یعنی مثل همونهایی که سر چاه به نوبت بودند، خلاصه یک ساعتی نوبتی هر یک میامد، نوبت اینها میاد، نوبت اینها از عذاب منظوره، مثل ذنوب اصحابهم، مثل نوبت هم مشربانشان، هم کیشانشان، یعنی مشرکین گذشته. فلا یستعجلون، اینا عجله نکنند، اینها عجله نکنند، اون روز میآید. فویل للذین کفروا، ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردند، یعنی برای مشرکان، من یومهم الذی یوعدون، از آن روزی که در آن روز وعده داده می شود، یعنی اون روزی که وعده داده می شود، منظور از این روز روز بدر است، مراد عذاب دنیا است. اون روز که بیاید ویل و هلاکت برش. این سوره سوره مکی هست، هنوز خبری از هجرت نیست، ولی خداوند پیشا پیش پیشگویی می فرماید که یه روزی می آید، اون روز و ویلا است برای اینها، اینها به عذاب و به گرفت الهی گرفتار میشن و پوزشون به خاک مالیده میشن.